أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تمبليتي تري الله تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal bi sal batay ñi nga andat ak yeen ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala toll ci ala imran tay ñuy jël 48 49 50 51 ñenti aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala lim ñi ci jangal moy juroom benn mbir sharaful kitabati wa fadliha moy ngeneelu bind maggaay gi ci nekk bind ngëneel gu rëy la da ngay gis te ay nit yoo xam ne li ñu am ci àdduna yëpp bind moo leen ko may ndax seen loxo ni mu setee ni mu rafetee léeg-léeg nga gis ci doomu aadama yi ku am xam-xam mais mënul bind léeg-léeg nga gis ci nit ñi koo xam ne amul xam-xam mais ak a mën a bind su bindee ba pare dañ koy seetaan kon ngëneelu bind ak xéewal yi ci nekk ak daraja yi ci yàlla maye loolu dañ koy jàng tey ci sunu aaya yi nekk sunu kanam ndax Isa bi ko yàlla yónnee bokk na ci yàlla marta yi martaba yi mu ko defal mooy mu nekk bindkat wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi moom daawul bind umii la du bind du liir te moo fi raw doo jàngal addina bi allama al mutaallimin loolu la borom xam-xam yi wax al umii levi allama al mutaallimin ki jàngul te jàngal adduna mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaareel mooy fadlul xikma xam-xam boobu ñu naan ak xirañ te yàlla wax subhanahu wa taala wa man yuuti lxikmata faqad uutiya xayran kasira loolu dañuy jàng xam-xam boobu yàlla may nit ñi xam-xam boobu yàlla may nit ñi te mooy xereñ googu ay ngëneelam te mooy fiq wala nga ni mooy nit xam secret sharia nit dina am xam-xam yenn saa yi waaye du ko mun a jàngale wala nit am xam-xam mais du mun a wax tëju waaye dafa bëri ci ñi yàlla may hikma wax bu gàtt la ñuy wax, wax bi ëmb àdduna, wax bi day néew lool mais day am njëriñ, day am importance. Ñi yàlla may hikma suñuy wax dañ leen di wër, di bind li ñuy wax di ko tasaare ci àddina bi. Suñu wootee ne dañoo war a wax sax nit ñi dañuy ñëw, parce que nit ñi dañuy xam ne ñii njëriñ rek la ñuy génne seen gémmiñ. Yàlla laaj imam wa hiya al fiqh min asrari shar wal isaba fi l umur, mooy mbir yëpp nit ki buñ ko ci laajee mu mën cee tontu. Loolu mooy xikma, dafa ëmb fiq, ëmb secret sharia, ëmb di laaj, ñu lay laaj ngay tontu fatawaay. Ku yàlla defal loolu yow yàlla desalatu la dara, ku yàlla may xikma. Dañuy jàng tey ci sunu aaya yi xikma boobu yàlla daf ko defaloon Isa alayhi salaam. Ñetteel ci li ñuy jëlee ci sunu aaya yi mooy al ghaybu lillahi, yàlla rek moo xam kumpa. Amul benn mbindeef ci kaw suuf bu xam kumpa ku dul yàlla. Al ghaybu lillahi, yàlla rek moo xam kumpa. Loolu nag dafa war a nekk pas-pasub jullit. Jullit dafa war a fas ne yàlla rek ka xam kumpa. Waaye bis boo jàppee sa xel wala sa xol wala kenn ci nit ñi xam na kumpa rek, yow sa fas-fas wérul. Kenn xamul kumpa ku dul yàlla subhanahu wa taala. Moom yàlla wa yuallimu anbiyaahu minhu ma yasha, kumpa googu yàlla moo koy neex mu xamal ko lenn ci ay yonentam ku ko neex, lu ko neex. Loolu danañ jàng tey ci sunu aaya yi borom bi subhanahu wa taala kumpa googu mu baaxee ci Isa alayhi salaam, ba Isa di wax nit ñi loo xam ne xamuñu ko, te jamono bi mu leen koy wax su leen ko waxee rek mu daal di nekk mu nekk. Loolu danañ ko jàng mbokk yi tey ci sunu aaya yi insha allah bu soobee yàlla. Waaye danañ jàng ñeenteel subutu mujizatu Isa, ne Isa yàlla mayal na ko ay kéemtaan. Ay kéemtaan yooyu dafa sax, lu sax la alquran moo ko saxal, muy def ay kéemtaan yu doy waar. Te démb am na yuñ ci waxoon loolu yàlla moo ko defaloon Isa, muy def ay kéemtaan, di dekkil ku dee, di faj ñu feebar, di tibb ci suuf si, di sànni muy nekk ay picc wala lu demee noonu. Juróomeel ci li ñuy jàng tey mooy la ilaha illallah muhammad rasulullah wa isa kalimatullahi wa ruhun minhu wa rasulun ila bani israil. Tey baatu la ilaha illallah danañ ko firi, danañ firi baatu muhammad rasulullah, baatu isa, baatu yàlla la, ruuham la, bu bàyyee ko ci moom mu def ko yonent yónni ko ci banu israil. Loolu lenn tey insha allah mbokk yi ci lu nu war a jàng ci aaya yi nekk sunu kanam, loolu danañ ko ci gis tey. Waaye danañ gis ba tey al amru bi taqwa wa taati rasul, ci aaya yi ñu war a jël tey danañ gis ay aaya biñ ci digal ñu war a ragal yàlla, topp yonent bi ngir ñu mën a texe, ngir sunu ngëm mën a mat. Ragal yàlla, topp yonent bi, ngir nu mën a texe, ngir sunu ngëm yàlla mën a mat. Loolu tamit dafa bokk ci lu ñuy jàng tey ci aaya yi nekk sunu kanam. Kon juróom benn mbir yooyu moom la ñeenti aaya yi tënk, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis di génn aaya yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأهل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سنبرم سبحانه وتعالى منه ويعلمهم الكتاب من يالله سبحانه وتعالى من ما يوني يوننت يالله عيسى وايما خمالكو نوني بنده borom tere bi neena ma zala siyaqul bayani ma zala as-siyaq fi bayani haqiqati isa alayhi salam wa annahu abdullah wa rasuluhu wa laysa bi ibnillah wa la bi ilahin ma allah borom tere bi neena ayi nek sunu kanam dañul di leral di faram fanche di firi deug deug kan moy isa alayhi salam mom isa nek gi mu nek jaamu yalla ak yonenti yalla yalla dak weddi ne isa du domam waye isa day du yalla bokul ak yalla dara ludul jaamu yalla la subhanahu wa ta'ala ba mu nekké jaamu yalla ci lako yalla defal xewal wa yuallimul kitaba yalla xamal ko nunuy bindé lolou xewal la ci lima len waxon sank dafa bok ci mbir yi woné nit amna xam xam wala nit jang na wala nit man na dara mu meuna bindis fim nek ni bu lay indi lon ben docteur en nangam wala ben professeur en nangam wala ben borom xam xam ci nangam waye borom xam xam bobu de munul bindis mana personnalité am day wacc ci yow loko naw dang koy muju xeb ndax munta bind wala bindami daño ñaaw motax isa yalla xamal ko bind wa yuallimuhu yalla xamal nako al kitaba al khat wal kitabata bind nan lañuy bindé wa yalla bokk na ci lim ko defal aussi wal hikmata yalla may ko ak xereñ xam xam al ilmu sahih xam xam bu wer yalla may ko isa al hikma moy al ilm sahih moy xam xam bu wera wer wal isabata ak yalla mayna isa mu xam secret xam xam al isabata fil umur mu xam mbir yeb num ci duggé num ci génné num ci waxé num ci jëfé bokk na ci liko yalla may moy fahmi asrar at-tashri' yàlla comprendre na ko sharia bi mu am ci fahm dégg-dégg bu xóot bu yaatu bu mat, kooku la ko yàlla defal mooy alxikma. Alxikma mooy nga am xam-xam waaye nga dégg xam-xam bi, nga xam place bu nekk loo fay wax loo fay def. Waaw, place bu nekk nga xam lan nga fa war a wax. Bu fekkee atte la, atte buñ la jox nga xam noo koy attee. Loolu mooy alxikma, mooy nga dégg diine. Ndax am na ñu am ñu jàng diine waaye dégglu ko. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na rahimallahu imra'an samia maqalati fa wa'aha summa addaha kama samiaha fa ruba muballighin aw amina assaamici. Yonente bi nee na yal na yàlla yiram waa joo xam ne dafa dégg benn wax, dafa dégg waxu yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu mokkal wax ci. Ba mu ko mokkalee mu dem jël wax ji toxal ko yóbbu ko beneen barab, yóbbu ko ci ñeneen i nit, jàngale ji ko feneen. Yal na yàlla yërëm ku def loolu. Waaye yonent bi nee na bëri na kuy jottali wax, ña ngay jottali wax ji ñoo la ko gën a dégg. Bëri na ki jottali wax, te yow mi jottali wax ji ñi nga toog di waxal ñoo la gën a dégg li ngay wax. Yonent yàlla Daoud alayhi salaam, xam ngeen Daoud yonent la woon. Yàlla jox ko sharia ne ko atteel nit ñi, fakkum bayna nnaas bil adl. Benn bis ay xar dugg ci benn tool, lekk tool bi ba mu set, borom tool bi yóbbu affaire bi justice ci Daoud. Boobu Souleymane judd na nekk xale bu ndaw. Fi ñu toog noonu rek borom tool bi ñëw di clamer si borom xar yi. Daoud ne nañ woo borom xar yi, ñu woo ko. Mu ne ko say xar moo lekk toolu kii ba mu jeex. Mu ne ko waaw samay xar la de. Mu ne léegi nag waa ji nee na nga fay ko. Mu ne amul lu ma ko fay. Daoud ne waa ji jëlal xar yi nga yóbbu ko. Souleymane ne ko man bu doon man la du ma ko àttee noonu, te mooy doom ci. Ah bu doon yow nooy def. Mu ne damay wax borom xar yi, borom tool bi na jël xar yi jëriñu doom yi war a judduwaat ak meew mi nekk ci xar yi instant bii. Ma wax borom xar yi mu jël tool bi defaraat ko roose ko ba mel ni meloon, mu delloo ko boromam. Instant yooyu moom muy lijjanti tool bi di ko defar nu mu meloon, njëriñ yi génn fële ci xar yi borom tool bee ko moom. Mu ne man bu doon man la noonu laa koy attee. Gis nga xereñ mu ngoog. Loolu la yàlla ne wa faham naha Souleymane. Souleymane laa comprendre loo atte bi, te pourtant kii mooy papa ji. Kon yàlla mooy def hikma, mooy nit am dégg-dégg ci diine. Alimam Ahmad dafa toog nii rek di waxtaan ak nit ñi rek benn waaye ñëw. Dafa am nit ñi ci ñoo xam ne ñoom fuñ dem dañuy wane seen bopp. Am na ci nit ñi ñoo xam ne fuñ dem dañuy jéem a daaneel borom xam-xam bi. Benn waaye dégg ne góor gi am na xam-xam rek, ne kii bàyyi leen maa ak moom naa ko laaj lum dul wax. Mu ñëw fekk sëriñ bi toog rek mu yëkkati loxo bi. Mu ne sëriñ bi dama am laaj bu ma lay laaj. Mu ne ko bismillah. Mu ne ko su may julli xam naa fu may jublu, su may jàpp xam naa sama kanam bi fu mu war a jublu, su may jàng alxuraan xam naa sama kanam bi fu mu war a jublu, su may ñaan xam naa fu ma war a jublu. Waaye lenn rek mooy sama problème, bu ma demee géej simi sama yére dugg ci géej gi di sangu xawma sama kanam gi fan laa ko war a jubal. sëriñ bi ne ko li gën de mooy nga jubal ko fi nga summi sa yére balaa ñuy sàcc yére yi nga ñibbee taatu neen. Li gën mooy boo dugg ci géej gi sangu ngay xoolaale yére yi loolu de moo gën balaa ñuy jël yére yi nga ñibbee yaramu neen. Dalla yaakaar lañ koy wax keneen ki dafa fekk Alhaji Ibou Saxo ak moom xam ngeen ci dara muy gàmmu góor gi ne ku fi ñëw rek xam naa lu la fi indi xam nga noonu muy gàmmoo rek di animé ku fi ñëw rek xam naa lu la indi rek benn waaye ne ko man lu ma fi indi mu ne ko fenloo ma waxul dëgg mu ne ko man lu ma fi indi mu ne ko fenloo ma kese bëgg maa fenloo moo la fi indi xam nga ku fi ñëw xam naa loolu rek benn waaye ne man lu ma fi indi te ngaa nopp ni sama rabi noppe da ko bëgg a fenloo mu ne mu ne ko lu ma fi indi mu ne ko fenloo ma waaw loolu mooy hikma hikma dañ la koy may nga mën a tontu bépp wax lépp lu ñu la laaj nga mën ko tontu da ngay dégg diine aussi sooy wax aussi da ngay wax nit ñi lu leen di jëriñ loolu mooy hikma loolu yàlla mayoon na ko yeneen ti yàlla Issa waaye war tawraat yàlla jàngaloon na ko téere bu tudd tawraat te mooy bible wal injil ak téere bu tudd injil tey téere boobu lañ jël dugal ci yeneen leneen leneen leneen ba mu nekk ñu tuddee ko dañu jël injil yi xam ngeen ñeent la tey dafa am Matthieu am Luc am Jean am Paul moom la ñuy wax injil Yohanna ak Murqat ak yooyu lañ dajale ba mu nekk ñeent ñu boole ko ak Ancien Testament ak Nouveau Testament daal di koy def Bible benn borom xam-xam bu tudd Ahmed dafay wax ne bu la laajee Bible bi waxu yàlla la mu ne na nga teey bul weddi bul dëggal ndax ci biir Bible bi am na waxu yàlla waaye dañ koo rax waaye ba léegi am na waxu yàlla mais dañ koo yokk am yu ñu wàññi ba pare déggoowul Bible yi déggoowuñu te benn la woon mais tey 6 la waaw yooyu la ñu reconnaitre 6 yooyu la ñu reconnaitre yeneen yi moom reconnaitre ñu leen tawraat téere la bu yàlla subhanahu wa taala joxoon Moussa ca turi Sina yàlla nekk leen xuzu ma ataynakum bi quwa waskuru ma fihi laallakum tattaqun jël leen li nekk ci téere bi ngeen jëfe ko ndax ngeen am ragal yàlla wal injil injil téere la bu yàlla joxoon Isa alayhi salaam daf ci am yonent yi ñoo xam ne yàlla bi mu leen yónnee da leen jox ay téere am ñu mu jox ay feuilles am ñoo xam ne dafa wax ak ñoom rek ñi yàlla joxoon ay téere nag daf cee bokk Moussa Issa ak Daoud ak Mohammed ñi jàll yàlla joxoon ay këy daf cee bokk Ibrahim inna hada la fi suhufil asuhuf mooy feu yi la fi suhufil ula suhufi Ibrahima Moussa yàlla mu ngi ko joxoon tawraat Issa yàlla jox ko injil Daouda yàlla jox ko zabour Mohammed yàlla jox ko alquran Ibrahim yàlla jox ko suhuf téere yooyu tamit lan la ñuy wut mooy dañuy jàngal nit ñi lan la ci kaw suuf lan la yàlla bëgg ci moom pour ñu àtteewoo ko ñu mën koo dund lii lépp yàlla defal na ko Issa yàlla xamal na ko nuy bindee yàlla may na ko xam-xamu hikma xereñ yalla xamal na ko tawrat yalla xamal na ko injil waye wa rasulan yalla tan na ko def ko ndaw def ko yonent wa asahu rasulan yalla yoni na ko mu nek yonent depuis bis bu mu juddo ci la annonce ne inni abdullah man jaamu yalla la yalla ma tan yoni ma wa ja'alani nabiyyan yalla def ma yonent waye wa rasulan dafa am ñaari mbir yu nuro te bokkuñ dafa am nabi ak mursal kullu mursalun nabi wa laysa kullu nabi mursal kepp ku ñu jox mission ne la demal nga wax mission bi yow lañ laan la messager yow yow lañ naan rasul dañ laa dee ba pare yónni la ne la liñ la dee demal nga tasaare ci ko loolu mooy rasul léeg-léeg nag yàlla dina dee nit def ko yonent waaye du ko yónni buñ la doon jox ay misaal ci loolu dañ naan la Nuh lan la Nuh lan la nabiyen mursal Ibrahima lan la nabi mursal Musa lan la nabi mursal Isa lan la nabi mursal Muhammad lan la nabi mursal Muhammad Yaqub nak nabi laysa bi mursal nabi kessala nabi khudar khudar borom téré yi dañu wérante ci ay mbiram ñi ne yonent la ñi ne du yonent mais lu wér moom te gën a lëng mooy du yonent khudar waaye nitu yàlla la woon ci nit ñu baax ñi la woon am na sax ñuy wax ne deewul ba léegi mu ngi ci àdduna bi am na ñuy wax loolu waaye ku baax la woon daal foofu daal lañ mën a yem ñun ku baax la woon xudar borom xam-xam yi nag wax nañ ci mbi turam ak Luqman ne ñooñ yonent lañ wala duñ yonent waaye daal li wér mooy ñaar ñooñ duñu ay yonent ay nit ñu baax lañ woon wala yàlla rek xam Isa moom yàlla bi mu ko defee yonent daf koo yónni rasulan mu ne ku ñu yónni fan lañ ko yónni fan lañ ko yónni ila bani israila mu nekk ndaw lu yàlla yónni ci doomu israélien yi doomu ishaq ak yaqub yi doomu yaqub yi kon ndaw la lu nu yónni gis nga mboolem yonent yàlla di wax ne ñii dañ leen a yónni da ngay fekk yàlla bu waxee seen tur ba pare day wax dëkk bu mu leen yónni wa ila madiyana axaahum saalixa waa madiyan yonent bi tuddoon saalix lañ fa yónni wa ila aad axaahum huud aad yonent bi huut lañ fa yónni noonu la demee Luut yàlla yónni ko dëkk bu tudd Sadoum ci góor jigéen ña Ibrahima yàlla yónni ko Babil parce que moom da doon toxu fépp la dem Palestine la jóge di wër dem Égypte dem Baytil Maqdis dem Makk gis nga moom sous région boobu lépp la wër waaw caravane da doon wër rek di dem nekk ndaw kon yeneen yaa ngi noonu ñu ci ëpp bu yàlla waxee day wax fa mu leen yónni dëkk yu mu leen yónni ci nit ñooñu Isa moom yàlla wax na fan la ko yónni ila bani israila ci doomu Yaqub yi muy israélien yi kon Isa dégg na ndaw li, dégg na yonent gi, xam na ne yàlla tànn na ko, yàlla yónni na ko. Kon léegi lu muy def dem, moo tax mu ne anni man qad ji'tukum indil naa leen yéen bani Israil bi ayatin min rabbikum, indil naa leen ay aaya alaamatu dalla ala risalatihi wa siddiqu nubuwatihi, indil naa leen ay dalil yu leer nañ, ay aaya yuy wone, ay kéemtaan yuy wone ne man nii yonent laa yàlla ma yónni ci yéen ñii. waaye xam nga nit ñi dañoo yor aada, yor ay melokaan. néew na ab yonent bu ñëw ci dëkk ne yàlla ma yónni, rek nit ñi ne waaw dëgg la kay, nga ñëw premier jour rek ñu ne dëgg la. moom kay foog ñu commencé di la këyitloo, di la këwte këwte ak di la yéejji ak di la mokke ak di la saboté. loolu nag mooy sunanu laafil ard, même ci sunu réew mii sax. boo ñëwee ci benn quartier nga commencé xamale diine, ngay gis nit ña commencé di saboté ko wax. waaw loolu mooy, loolu mooy sunanu laafil ard. nga ñëw ci dëkk rek ne yàlla ma yónni, rek ñu ne ah kay lu mu wax déedéet. moom kay foog ñu commencé di saboté, di mokkee, di reetaan ak di xasteeg soo rombee ñu ne commencé. boo toogee ñu commencé di piisante, waaw déglu leen ko, waaw déglu leen ko rek, mu ngi ñëw bu ñëwee ngeen déglu ko, bu kenn wax nag déglu leen ko rek. loolu moom dafa bëri koo romb di ko dégg. loolu nag la yàlla bindi àdduna, mooy ñu baax ñi moom dañuy bëri ay noonu, dañuy bëri ñu leen di diingat, dañuy bëri ñu leen di saboté, dañu bëri ñu leen di muuboo ko, xeeloo ko, piis ak di leen wàññi. moom Isa wax na ne ba mu ñëwee ne leen ak nii man mii di Isa di doomu Mariama xat li wóor tey mbir ji'tukum indil naa leen bi ayatin ci màndarga buy wone ne man mii laalu yàlla yónni. te màndarga yooyu sax su ngeen ko xoolee mbaa ngeen dégg ko day dëggal li may wax ne man ndaw laa yàlla ma yónni. wa sidiqi nubuwatihi, Moussa bi mu ñëwee ci Firaawna ne ko yàlla ma yónni, da ko ne lu la yàlla wax. yow daal yaa ma jaaxal, yow nga nekk xale bu ndaw fii, ma yar la ci sama kër gi, nga def fi li nga fi def daw, tey amoo loo ñëw lu dul naan ma yàlla ma yónni. gis nga Ibrahima moom it noonu lañ ko waxoon. Isa ngi nii tey bi mu leen ne ndaw laa yàlla ma yónni, indil naa leen ay kéemtaan yu bàyyeekoo ci seen borom bi ayatin min rabbikum. yaay ne ko kéemtaan yi lan la? yow laa wax léegi yow luy wane ne yow yàlla la yónni. bismillah. Moussa biñ ko laajee yet bi la jël sànni ko mu nekk jaan, mu jël loxo bi dugal ci poqataan bi génne mu weex tal. fa iza hiya bayda lin nazirin, su la ko nee nii rek nga sëgg ndax lumière bi dootoo gisati. yonent yàlla Mouhamad bi mu ñëwee ne yàlla mu yónni, gars yi ne ko lu yàlla lan la la yàlla jox, mu indi alquran. yonent bu nekk bu la yàlla yónnee gars yi di la laaj, yàlla dina la dimbali. Saalih bi mu ñëwee gars yi laaj ko kéemtaan gi, mu ne wax leen lu ngeen bëgg, gars yi ne ko montagne bii na am doom. dina yow ne gars yi dañoo sadik, xoolal montagne waxuñu xar, waxuñu këléem, waxuñu montagne, na montagne bi jur. loolu yomb na yàlla. waxoon nañ leen inna allah ala kulli shayin, mu julli ñaar rakka yëkkati loxo bi rek ñu dégg montagne bi onk comme jigéen juy mat, jékki-jékki rek xar benn gëléem génn ci, gëléem gi tëdd jur doom, ñu nekk ñaari gëléem. kaay na ko mu ne nag attention yéen yéen a ko laaj yàlla indi ko mais am na charte. Ñu ne ko luy charte bi mu ne gëlëm gi mooy naan tey ci teen bi yéen ngeen woor suba gëlëm gi woor yéen ngeen naan gaa yi ne ko ah mu ne terminé ndax yéen a ko ñaanoon ñëw na gëlëm gi leen nar a indil musiba gis nga moo tax booy laaj dara laajal loo xam ne bu ñëwee nga mun koo dékku mais souvent noonu yàlla yeeg yéefér yi bu ñuy laaj dara duñ def attention dañuy jekk-jekk rek di sànni seen wax ci jawwu ji fekk mbiru yàlla du noonu isaane leen ñëw naa yonent laa yàlla ma yónni indil naa leen ay lay yu ne weng yu leer qad ji'tukum ayatin min rabbikum ñu ne ko yan mooy say kéemtaan yu nga indi mu ne wax leen lu ngeen bëgg ma defar ko léegi gaa yi ne teg mu ne leen anni man mii axluqu lakum min attiini ka hayati tayri su ngeen bëggee mun naa dank ci suuf si léegi benn dank ma ngëpp ko ba mu ron ma sànni ko mu nekk picc rek ñu ne ko defaral ñu njugub njugub lan moo tax ñu ne ko defaral ñu njugub parce que njugub moo gën a yéeme ci yinaaw yinaaw njugub moo ci gën a doy waar njugub du picc bokkul ci nit yi bokkul ci rabu àll yi ah benn njugub daa dee woon ñu dem wooy picc yi kaa leen ngeen sangu seen benn mbokk dee na fee ñu ñëw dugal ko ci morgue bi sangkat bi ne nii gémmiñ ngir gis ay mu ne déedéet kii bokkul ci ñu gis nga njugub daa may bi ñu wooy nit ñi ñu ne ah seen mbokk la nit ñi ñëw daa di laa la ñu ne déedéet ñu wooy rabu àll yi ñu ñëw gis yàpp kese la amul dunq ba pare day indisposé ñu ne kii bokkul ci ñun jël seen yoon ñu bàyyi ko foofu njugub fu mu bokk xam ngeen lan moo tax ñoom ñu ne ko defaral ñu njugub c' est parce que njugub moo gën a yéeme ci mbindeefi yàlla bind ci yéeme la bokk bokk na ci kéemtaanam moom yàpp la deret la am yàpp der la dafa am ay laaf waaye laaf yi amul dunq laaf yi yàpp la day naw amul te ñun lu ñu tàmm xam mooy lépp luy naaw da nga am dunq moom nag amul dunq te day naaw ba pare buy am doom du nen day wër nii comme xam ni amee doom comme nit ni muy juddoom day jur di ci dere moom buy jur njugub du nen ni nit juddoo lay juddoo njugub beneen bi mooy dafa am soow day nampal doom ji nii comme nit day nampal doom moom du ko sexal comme picc yi nu ñuy sexale seen doom seen bekk déedéet moom bu doom ji bëggee namp da koy nampal dafa am soow beneen bu gën a gaaw mooy day reetaan day ree ni la nii di la ree génne la bëñ yi day gis mbaax comme jigéen nu muy gisee baax njugub beneen bi mooy jant du ko laal jant du laal njugub mas ngeen gis ndigu bëcc bu jant bi sowee une heure de temps gis nga ko mu départ jant du ko tiim du dem ci benn dex du naan ci la ko yàlla defal benn dex ci dënn bi foofu lay naan du gën fii lay ubbi dënn bi dugal boobu naan ba ko fi daal di sax ba pare daa am benn ba pare dafa am ay radar 50 mètres ci kanam du mbëkk dara nii lay def vif nii lay def nii di fent garab garab ngand ngand mu fent xob yi def ci maa ngi américain yi moom lañ def radar seen kii yi di bopp moom lañ def radar yi moom lañ topp noo bopp bi gisoo ko bët yi su tollee fii muy commencé bët yi dafa ñëw du mbëkk dara mu ne moom du gis bëccëg bu bëccëgee du gis moo tax guddi heure yi mi ngi ci garab yu lëndëm yi lonk geen gi sëpp bopp bi ci suuf moom du taxaw comme nii déedéet moom day ñëw lonk bopp bi juutal bopp bi lonk geen gi bopp bi ba pare di nelaw su jant bi sooyee rek yëg na ko yeewu na moo tax guddi rek ngeen di gis ci garab yi muy naaw wa innama yubsir fi saatayni baada gurubi gis nga bu jant bi sooyee 2 heures de temps après yeewu na 2 heures de temps après rek njugub départ na yeewu na wa baada tuluul fajri saa suñ jullee fajar ba pare une heure de temps du loolu la ko yàlla subhanahu wa taala defal dugub moo tax ñii falsifier faux billet loolu sax naa ko noppi ndax tam am ko jóge fii di ko uti xoola kii nee na jëloon na jugub ba dem suur ko ndax am xaalis kon kay naa ko noppi rek gis kii moom jotoon naa uti jugub loo doon doyee jugub bi da nga doon xool ah yow defal nga ko man nag du man nag du ma wax bii ma bëgg a wax bii moom du ma ko wax ko wax de mun leen fexe ba ma wax ko njugub njugub daa bëri ay kemtaan de léegi moo tax ñoom bi Isa commencé wax loolu rek ñu ne ko defaral ñu njugub bu dee da ngay jaay ne mën nga bisimilah defaral njugub muy dank ci suuf si xëcc bopp bi xëcc laa fi su ko sànnee mu naaw ana waa moo tax mu ne an nii man axluqu lakum barakallahu fik min attini ci ban bi ka hay ati tayr lu mel ni jëmmu picc gis nga jëmmu picc dafa nuroog picc mais du picc jëmmam la yor nag soo ko gisee muy naaw da ngay defa ne picc la ndax yow li nga xataamoon xam mooy picc day naaw mais moom nag moom day naaw sans dunq sans dunq mu ne bu ma ko defaree ba pare fa anfaxu fiihi dama koy ëf defar na ko ba mu nuroog picc mu ëf ko fa yakunu tayran mu nekk luy naaw waaye lan bi iznillahi ci ndigalul yàlla allahu akbar kon kay kii indi na kéemtaan xam ngeen ne dala indiwul ah indi na de loolu nag bokkul ak luxus ndax luxus ak njabar la kii luxus ay jinne lay yónni dem leen place sàngam ngeen sàccal ma fa sàngam wala ngeen dem sama néeg denc naa fa sàngam ngeen indil ma ko mu egsi léegi jinne yi joxoo ko mu daal di na ko nii daal di teg nga koy xoolaat nek ay jinne la andal ki def kemtan nak mom du yoni ben jinne mom bi iznillah yalla la andal day wax ñu indil ko mbir mi mu tek bi iznillah ci katanu yalla lan mo len di wonne njabar kat yi ay jinne lañ andal moy suratu namli sulayman sulayman ba mu soxla turunu balqis bi lan la wax kan mo ko indil ben ifrit min al jinn la yalla wax ifrit ne ko man mun nako indi bala ngay jogar sa place mun nako dafa yex fa yex la yex yow benen ponkal jegesi ne ko bo xole bala ngay xef ma indi ko mune anama mune mi ngi ni kala lol rek digeunte xef ak xippi rek mun nako mun nako digeunte xef ak xippi mun nako anama rek mun nako mi ngi ni ñu wondaw si ne ko xamé nga sa turun mu ne wa ñu ne ko dubbi mu ne ka annahu huwa ah ñu rog naan moom de parce que ba dafa bay fen te xoola distance bi diggante baytul maqdis ak dëkku balqis kenn xamul ñaata kilomètre la ça va waaye loolu moo lay wane mbirum jinne la ñuy dañuy njabar kéemtaan nag ak njabar du benn kéemtaan ci yàlla la bàyyikoo ak njabar sheytaane moo la koy defal moo tax na ngeen xàmmee wali yu yàlla yi ak wali yu sheytaane yi ndax yàlla dafa am ay wali yu sheytaane am ay wali yu ku nekk day wax ak say gaa waaw ku nekk dafa am ay gaam sheytaane nag nit ñi nag xàmmee wuñu wali yu yàlla ak wali yu sheytaane da ngay gis ngay waxoon nañ ne wali yu la weer ko mu yor cigarette di tux man moom weer wi yàlla mën naa ñaari kër fekk fa ay chérie chérif ñooñu ñu naan chérif ñooñu ngeen di wax chérif weeru koor gi dem naa benn takk buñ ma yabaloon ma dem di takki ba ma demee ci kër ga may takkee fekk naa fa ay chérif yu teg seen baraada di ataaya di dux beneen bi mooy dimanche bi passé conférence bi mu amoon Thiaroy Gueye bi ma ñëwee ci kër gi ci conférence bi balaa conférence bi commencé kër gi ma dalaloon ma fekk ay chérif yuy ndékki di tux dañoo tux ba ma daw ndax cigarette bi daf ma sonal puun bi daf ma sonal ma déplacé wu voilà ñooñu ñooñu dañu ne puun bi ci diine bi la bokk puun bi foo gis chérifu naar yi dañuy tux puun ñoom dese dañu ne puun bi ci diine bi la bokk gis ngeen loolu moo lay wan ne ñooñu ay wali yu sheytaane lañ képp ku ngeen gis ku ñuy wax nitu yàlla muy naan sàngara muy tux puun wala cigarette muy njaaloo wala muy def yu bon ñu ko nee lii nag ñu ne leer gi la ñuy wàññi xam nga dañu ne ñu ne leer gi la ñuy wàññi seen leer daa bari ñuy tux ndax leer gi wàññi wallaahi tey ñu ne caay caay rek tey ñu ne saay saay la moo gën leer yéen yàlla Mouhamad amoon na leer wala amul leer ci yéen ah loolu bu ñu ko laajee ah waa yéen sama problème waaye bu ñu laajee dara jëm ci yonent bi dégg nga kenn du wax lu sax yonent bi amoon na leer wala amul leer loolu tax ñu boole lii kan moo am leer ko ëpp yonent bi waaw yonent bi leer mu ko wàññi ne xaar mu tux xaar ma naan ndax sama leer wàññeeku Abou Bakar Sadiq amoon na leer wala amul leer xool ak Ousmane nan lañ ko tuddee woon Zou Nourini borom ñaari leer yi xam nga fu mu jëlee ñaari leer yi ñaari doomu yonent bi la takk moo tax mu am leer kon yonte bi leeroon na mais mosuñoo dégg ñu ne dañ koy wàññi. Nga gis fi benn waaye ñu ne muy naan sàngara, ñu ne waaye leer gi lay wàññi quoi, leer gi, leer gi a bari. Sénégal a ñaar fan nga bëree leer ba koy wàññi. Yow lan nga def ba sa leer bari? Da ngaa julli, da ngaa wax ñaari at, da ngaa wax ñaari at, wala da ngay wàcc ay kaamil bis mu ne bari bari bay la kaay léegi ko léegi nga wàññi ko ko sux yamba. Fa nga naan sàngara, fa nga njaaloo. Dama ne dañ ñuy nax rek. Léeg-léeg nga gis ku ne ku ci ne non, boo ko gisee muy naan moom sàngara nga gis, mais balaa muy egg ci put gi mu soppi ko meew. Wala yàmbaa bi da koy def cuuraa yu màkk, te ñoo bàyyi màkk ñoo beneen dëkk ba burul màkk. Yooyu ay mbiru seytaane la. Waliyu yàlla du def lu bon, waliyu yàlla du def lu bon, du lekk lu bon, du sol lu bon, du dem fu bon, du wax lu bon. Bu fekkee waa ji dañ ne waliyu yàlla la, nga gis ko ci place bu bon, nga gis ko ci baar, bu yeboo nga xam ne waliyu seytaane la, àndatul ak yàlla dara. Histoire yonent yeeg sahaaba yeeg nit ñu baax ñi kan ngeen gis ne ñu ne leeram daa bëri ba da koy wàññi? Kan wax leen ba kan la? Ñëpp ñi ngeen di jàng ñu ne amoon nañu leer di def lu bon, ay wali yu seytaane lañ ak ku mu mën a doon nag. Fii may wax ak yéen, bu seen xel demee ci kooku rek kooku wali yu seytaane la, ak ku sa xel dem nag kooku ngay xalaat rek wali yu seytaane la. Waaw kooku ngay xalaat, kooku wali yu seytaane la. Bu dee day woor di def lu bon, wala muy nekk jullit di def lu bon, di ko layeene day wàññi, day wàññi martaba bi, martaba bee bëri. Loolu ab jullit war naa sori melokaan yu mel noonu ak mbir yu mel noonu doomu nday yi mbokk yi. Isa nee na leen danaa leen defaral jëmm picc, jëmm luy naaw. Su ma ci ëffee day nekk njanaaw, njanaaw mooy luy naaw. Waaye waaye bi iznillah, lii lay wax ne moom du yàlla. Bu doon moom yàlla danaan bi izni, waaye mu ne bi iznillah moo lay wax ne moom du yàlla. Nit ñi bañ ne Isa yàlla la, yaayam yàlla la, xam nga lu leen yàlla wax xanaa xuwu leen Isa ak yaayam. Kaana yaakulaani taam, ñoom dañuy lekk ñam, dañuy lekk ñam. Boo xëddee yaasa wala nga xëddee ginaar ba sa biir fees, nga teg ci kaasu kafe liberu mburu, teg ci ñaari kaasu ndox, kañ nga ban heure nga lekkoon loolu? Ah sën kër ci guddi ban heure moo ci tegu? Ah 6 heures. Ban heure? Ban heure? Ban heure? Ban heure sa biir bi commencé nu muy def? Après? Après? Foo ñëm? Moo tax yàlla ne kon duñ yàlla. Xoolal ñoom yàlla fii daf ñuy jàngal teggin, ndax ñii ñaar dañoo màgg. Isa dafa màgg, yaayam Mariam dafa màgg. Yàlla de xanaa xoolu leen ñoom ñaar dañuy lekk. Suñ la nee diw day lekk kan ko dee omo ñaama saa ñaami haa reeduma xiiw yu oto wattinta. Soo lekkee ba sa biir fees yàlla nag bul xëddeen cere baase nga reere ko xëdde ko bu am ñebe bu bëri ak tiga dege. Après kon kay xam nga ne doo yàlla, kon xam nga ne kon doo yàlla. Léegi nag yàlla lu tax mu waxe nii mooy dafay tegginal, ndax ñi ñuy wax kilifa lañ, moo tax yàlla ne kon du ñu yàlla. Moo tax dañuy lekk, suñ la nee waa ji koo gis muy lekk rek war ngaa xam ne am na benn nit boo xam ne moo xese moom ko wéet. bu ñu ko defaralee néegam lu mu néeg bi rafet rafet, ci biir néeg bi dina am beneen néeg wala kër goo dem fekk fa néeg boobu, mooy wan ne ñii du ñu yàlla. suñ ne waa ji yàlla la, diw yàlla la, nit ñi xam nga lu ñu war a xool, ndax moom ndax dina ndékki, ndax dina añ, ndax dina reer, ndax dina xëdd, ndax dina ndogu. boo ñëwee fekk mu yor mburoog tàndarma rek war ngaa xam ne kii du yàlla. yàlla nag du lekk, yàlla du naan. koo gis muy lekk di naan résultat bi mooy néeg boobu ma lay wax il faut mu am audience, ay waxtu yu mu fay dem, ay minute, ay heure, mu jël audience dugg foofu. néeg boobu nag fépp la nekk, néeg boobu mooy wane ne du ngeen yàlla, néeg boobu mooy wane ne yéen du ngeen yàlla ndax da ngeen di lekk, da ngeen di naan. amoon na benn waaye bu doon wër Afrique, ñu ne du lekk. fu ne lu muy wër gars yi yëpp def si daal ñu ne du lekk, du lekk, du lekk. loolu ay wax doo lekk nga am gémmi, am bii, am ñaari awra bii ci kaw bii ci suuf, ñu ne doo lekk. du dëgg gémmi gi lu tax ñu defal la ko bëñ yi luñ fi wut bëñ yi pour lan la, pour dagg yàpp, ñu ne doo lekk ko lu fi wut. loolu loolu ay caaxaan la laa wax, doo lekk ay caaxaan la. ñëpp ay lekk, ñëpp dañuy lekk. yàlla moo du lekk subhanahu wa taala ak malaakaam yi, parce que noonu la leen bindee moom yàlla. amma kudul moom rek da ngay lekk di naan. waa ndax lekk ak naan gàcce la du gàcce. kon lu tax nit bëgg yëkkati martabaam ba tere boppam loolu moo tax yàlla bi muy wax ne Issa ak yaayam du ñu yàlla, daf na ñoom ñaar de dañuy lekk. Issa ne gars yi yemuma rek ci di leen defal ay njanaaw yuy naaw yor jëmmu picc, waaye wa ubri u damay wéral al akmaha ndeysaan al akmah mooy allazi wulida ama mooy ku judd rek daa di silmaxa daa di gumba. wa ubri u damay wéral damay faj al akmaha mooy ku silmaxa ku dul gis ku pat. wal abras ak ku ram ram mooy koo xam ne feebar boo xam ne démb ak tey docteur yi mënuñ ci dara ram. ku ram deram bi nu muy mel day weex, bu ko xoosee mu naaj dagg, tuñ yi day dagg, kawar gi day dañ si yéen yi sax kawar gi day dañ, tuñ yi xotteeku, tànk yi xotteeku, loxo yi day xotteeku, ndax yaram bi dafa ram. loolu mooy al abras mooy ku ram. Issa ne lii yëpp dama koy faj, te moom boo ñëwee du la bindal ordonnance de du la jox garab da lay raay nga wér. allahu akbar. moo la ñu tudde ko al masih su la raayee nga wér. mema salla naam mema salla soo mémi matan asallat. wa ubri u damay faj al akmaha mooy ku silmaha wal abras ak ku ram. waaye am na beneen de ñu ne ko lan, mu ne wa uhil mawta damay dekkil ñi dee. aw kii nag mooy docteur. waaw yéen waa Sénégal am ngeen docteur bu mel nii yaakaar naa sunu docteur yi lu ñuy kannasu nag ci lu ñu yem faj kese nag piqûre la jéem laa sauver rëccalaal la waaye nga dee ba pare bañ dugal ci morgue bi docteur bi ñëw bañ nañ ko sax ba dafa am benn proverbe bu ñuy wax ñu ne ana benn bokk wax bu tubaab yi wax déedéet médecin après lu docteur bi jëriñ après bu dee ñëwee ñu bàyyi ba waa ji ne ñu ne dem leen ngeen ooy docteur bi docteur bi xam nga bu ñëwee lu muy wax ça y est ñu ne ah mu ne ça y est ça y est ñu ne ah min na naa ni dégguñu ko koo wi lu mu wax kan ko dee wi ça y est jeex na mooy pare na kii moom keneen la ñuy waxati waaye pare na ndeysaan ndeysaan moom la yàlla naan bu nit nekkee ci sukuraan yàlla day yónni malaaka yi ñu xëcc ruwaa ji ba ci bulig fii yàlla ne fa law laa ida balagat il xulquuma wa antum xiina isin tanzuruun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin yàlla nee na giñ naa ci sama màggaay bu ñu xëccee ruugi bu ma yónnee sama gaay ñu xëcc ruugi ba ci dindi baat yi fii ci bulu gi nee na nit ñëpp jege ko ku nekk di wax xamuñu ne man yàlla maa ko gën a jege man ak samay gaa waaye gisunu ki laa tubu siruun gisu leen malaaka yaa ngi nii toog ci bopp waay ji ndeysaan nga dégg nit ñi ñu naan man raaq ay waaye ku koy mocc man raaq kuy passé visite kuy bind ordonnance ñu ne dem leen ngeen woy docteur bi ñu jël oto bi daw ñëw mu jëmu takk affaire yi écouteur yi teg ci dënn bi waaw jël tension bi teg pompé génn benn ordonnance bind këyit yàlla mu ne ko yaa mën a fen kii wa zanna annahul firaq leer la ko ne du delluwaat àdduna kii tëdd fi yow xam nga loolu ñu ne kon dem leen ngeen woo imam ñu woy imam imam ñëw jël loxo bi teg ci jëbi qul huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas allahu la ilaha yàlla mu ne ko imam ragalal yàlla ah imam xam nga ne kii wa zanna annahul firaq li nga jàng nii xam nga ne amul benn njëriñ kii xam ne dootu lekk ceeb lu ñuy yëg mooy wal tafati saaqu bi saaq bu njëkkatee loxo bi mu ne mu daan njëkkati tànk tànk bi daan yi dee na moo tax bu njëkkatee dootul taxaw day daan ñu ne yàlla waa ji fu mu jëm mu ne ila rabbika yowma izil masaaq allahu akbar te yàlla rek yàlla rek moo tax gis na ñaata nit sa mbokk boo dem jëndali ordonnance balaa ngay ñëwaat fu mu dee li waa ji naan fa kam min maridin utna wa ma utna fa kam min malikin rufiat lahu alaamaat fa lamma alaamaat allahu akbar fa kam min quburin tubna wa ma tubna fa kam min maridin utna wa ma utna fa kam min malikin rufiat lahu alaamaat fa lamma alaamaat mu ne ñaata bàmmeel lan te waxte tuubuñu fa kam min quburin tubna ñaata bàmmeel lañu tabax te wa ma tubna te tuubuñu gis nga baaji ni mu àndee man ne boo ko buggee wax si olof du neex fa kam min quburin tubna ñaata bàmmeel lañ tabax te tuubuñu wa ma tubna fa kam min maridin utna wa ma utna ñaata nit nga dem seeti yu feebar delluwaatoo bi nga demee rek delluwaatoo ndax balaa ngay delluwaat ñu ne la benn benn xale bu jigéen dafa mos a woo téléphone mu ne ma dama feebar ma ne ko foo nekk mu ne maa ngi principal ma ne ko dinaa la seet mu ne ma déedéet ñaanal ma rek ma ne ko waa mais dinaa la ñaanal mais dinaa la seet seen mbokk bi laas lundi la ma woo, mardi ma bu ko nuyu ji ma am problème munuma dem, ma woo ko mercredi jot boîte vocale. xamatuma nu may def pour nuy ji ko ay mercredi ci ngoon ñu ne ci ay ñu ne ma deena gis nga ndekee ma ko wooye jot boîte vocale rek boobu la dee. loolu tax su la nit ne dama feebar wala nangam nangam bul yéex boo waree saati ku feebar bul yéex bul waaj boo mooy tour rek da ngay am gàcc. gis naa benn ñaar ñuy sëy ñu bokk jëkkër ay wujj ñu nekk ci kër gi ñoom ñaar ñu jàppante aaw bi ak ñaareel bi ñaareel bi dem ñu bi seen kër feebar ñu ne aaw bi ñaareel bi da feebar de mu ne ah sama yoon nekk ci ndax bi muy jógee fii dañoo xulóowoon ñu teg ci ay fan rek ndaw si dee comme bi mu feebaree ziare ji ko woon mu ne xaaruma jaare ji mu jël yaayam dañoo wàcc ci oto rek waa dëj bi yuuxu leen bu leen fi yëg si de bu leen fi yëg si bi muy dund ñëwu leen woon seet ko ngeen bàyyi ba mu dee ngeen naan da ngeen di ñëw gis moo tax bul waaj même boo amee nit ki problème boo déggee feebar na dama nga seeti ko rek même boo ñëw mbañ naa sa sa defal sa wàll beneen bi mooy julli du denc mer jullit du denc mer buñ la tooñee ak boo tooñee yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ki gën ci ñaar ñi meroo mooy ki bale donte ne moom lañ tooñ mu ne ñoom ñaar ki ci gën mooy ki njëkk a dem ci mbokkam boobu ne ko salaamaaleykum baal ma wax donte ne yow lañ tooñ parce que jullit du denc mer day nag da ngay gis koo xam ne kii su ma kon su ma naree waxateeg moom yàlla na ma yàlla lakk bul wax lu mel noonu loolu bul ko def bul topp seytaane seytaane li mu gën a bëgg ci àdduna mooy tàqale ñaari nit seytaane bu xëyee suba da daan mbokk doomam yi kaay leen wax ma li ngeen def nga gis ku ñëw ne daa leen naa avion mu ne ko defoo dara ñoom ñëpp dugg nañ àjjana parce que dañoo shahid labal naa bato mu ne ko yow dafoo tus yow ñoom ñëpp dugg nañ àjjana ki mu ne daaneel naa benn miir ci benn waaye mu ne ko dugg na àjjana dafa shahid dama fekk oto buy daw ma këpp ko mu ne ko ñooñu ñëpp dugg nañ àjjana kenn ne dama fekk ñaar ñuy ànd ma taqale leen mu ne ko jegesil mu jegesil mu jël kaala daal di koy kaala takkal ko garaat ne ko yow yaay liggéeykat bi yow yaay liggéey gis nga seytaane ñaar ñuy ànd buggu ko kon nañ def nañu moytandiku di ànd ak sunuy mbokk wala sunuy soxna wala sunuy doom wala sunuy xarit wala sunuy soppe seytaane daal di jaar suñu diggante ak ñoom ba ñu bàyyi leen soo leen rombee sax day mel ne xamoo kii te yenn saa nga gis ñaar ñi fi ñuy eggoon ci lu nekk mais seytaane fexe ba ñu bañante loolu musiba la yàlla na ci yàlla musal mu ne wa uhidal mawta damay dégg nit ñi yaakaar nag ne li moom daanu yàlla rek fii la mën a yem yàlla may la nga nekk yonentam ba pare ngay dekkil ñu dee ñu ne waaw Issa moom ñan la ma sa dekkil ci ñu siiw ci waa banu Israil borom xam-xam yi ne leen rawa annahu moom Issa ahya lahum arbaa dekkil na leen ñeent ñoo xam ne dañoo siiwoon ci jamono ñu dee Issa dekkil leen Sam ibnu Nuh dee na Issa dekkil ko Sam doomu Nuh Issa dekkil na ko xam ngeen Sam doomu Nuh Nuh ak Issa ñaar laa la ah gars yi daal demoon ko baamelu doomu Nuh ne ko kii mooy saam dekkil ko mu dekkil bi isnillah saam foo nekk mu ne ko maa ngi mu ne ko jógal mu jóg taxaw waaw dekkil na al azra wa kaana sadiqan lahu benn xaritam boo xam ne dafa toog rek këram ñëw di ñëw mu ne leen lan la ñu ne ko al azar moo gaañu mu ñëw fekk ko mu tëdd ñu sàngu ko mu ne ko jógal mu jóg bi isnillah mu jóg taxaw ñu ne kan la dekkilaat ñu ne ibnul ajuz doomu màgget bi benn màgget bu jigéen bu amoon doom moom kenn doom ji dee ndaw si triste ñëw ci moom di ko ñaan di toroxlu ci yàlla di ko ñaan mu ñëw daal di dekkil xale ba wabnul aachir ak ki amoon fukki at daal di faatu Issa ñëw fekk mu tëdd mu ne ko jógal mu jóg dekkil na ñeenti nit ñii si jamonoom ñoo xam ne ñëpp xam nañ leen li si gën a garaaw nag mooy Saam doomu Noor mu ne yamul rek ci di dekkil ñu dee moom Issa waaye wa unabbiukum bima taakuluun dinaa leen wax sax lu ngeen di lekk da ngay ñëw mu ne la yow xam naa loo xëddee nga ne ko lan la mu wax la kii ñëw mu ne ko yow xam naa yow loo reere kii ñëw mu wax ko lu mu añe démb kii ñëw mu wax ko lu mu ndékkee duñ ci yam danaa la waa des na sax desal nga ci njoganal sax nag mun nga dee ma tadaxiruun ak li ngeen denc wala mu ne leen la ngeen denc kër nangam la yéen seen saako ceeb bi tuutee ci des naa ne suba moom ngeen bu am na du ngeen xëdd foo ne ngeen di xëdd defal seen ceeb bi jeex na gis nga yamul di wax nit ñi moo tax mu ñëw ci kër daan ànd ak xale di foy mu ñëw rek nit ñi di ko commencé daw ñu téye seen doom yi benn kër goo xam ne dañu tëj xale ci benn néeg ñoo ne maire ana xale yi dama bëgg ànd ak ñoom fooy ñu ne ko xale yi nekk ñu fi aca mu dégg xale yi di nga lu nekk bi ñu ne ko mbaam xuux yi mu ne yàlla def na ko de ñu ubbi fekk ñëpp nekk ay mbaam xuux waaw nappkat yi di napp yi amuñu jën mu jël mbaal mi sànni ko ci géej gi ne leen xëcc leen ñu xëcc mu fees dell ku xuugee bu la jàppee raay la boos bi deñ boo silmaxaa taf li yëpp tafu bu la raayee lépp ñëwaat bi gaa yi gisee loolu nag ñu con réer jàdd ñu ne kii kii am na lu mu bokk ak yàlla kii sa sirka doomu yàlla la fekk lépp bu mu ko doon def mu ngi wax moom isnillah allahu akbar mu ne wa unabbiukum dinaa leen xabaar dee leen bi maa taakuluuna ci li ngeen di lekk tey ak suba ginnaaw suba si ba weer di dee boo ñëwee dinaa la wax loolee kon wa maa tadaxiruuna ak lu ngeen denc ci biir kër yi nga xam ne lekk gu ko si waa yi ngeen koy waajal a lekk taxfasuunahu tuxfunahu min atfalikum min ataami wa gayrihi li nga jël sax nëbb ko sa waa kër denc ko ci ronlal bi potu saasa yooyu nga denc nëbb ko nga bàyyi bu guddi guddi guddi nga nam nga toog di ko lekk dina bu xale yi ñëwmal leen seen papp bu ngeen demee ci ronlal bi denc na fa mango denc na fa jardin denc na fa benn butel boisson li ngeen denc nëbb ko di ko nëbb xale yi allahu akbar lii de ki ku ne lii nag ku mu doyul kéemtaan lu lay doy moo tax bi mu ñëwee lan la leen wax dinaa leen doon ay kéemtaan yoo xam ne day wan ne man mii yonent laa yàlla ma yooyu yii ñu wax nii doy na kéemtaan wala doy waxoon na leen lan anni jitukum bi ayatin min rabbikum indil naa leen kéemtaan yu jóge ci seen borom kéemtaan yoo xam ne ku ci teg bët dina xam ne man yonent laa yàlla ma yooyu ne lii nii yaakaar naa doy na de ñeena rek waaye lii yëpp ma leen wax lim leen wax nag la damay def suma ko sànne mu naw te ci suuf si laa koy defaree, damay wéral ku silmaxa, di wéral ku ràmm, di dekkil ku dee, di leen xabaar li ngeen di lekk ak li ngeen denc. waaye lii lépp ci seen biir kër yi wa ma tadakhiruna fi buyutikum, lii lépp inn fi zalika la ayatan lakum inn fi zalika nekk na ci lii la aaya, ay kéemtaan yuy wane ne yàlla rek rek rek lañu war a gëm. La ayatan lakum, kéemtaan yi wane ne yéen ñii yàlla rek ngeen war a gëm. In kuntum muminin, bu fekkee gëm ngeen yàlla, ku gëm yàlla bu gisee kéemtaan day nangu. Ñun nag léele kéemtaan yi danaan weng sunu kanam ci sunu waaye du ñu ko gis. waaye ma ne xaw xool asamaan bi doy na kéemtaan wala mais lan moo tax asamaan bi kéemtaan tey ku xool asamaan doo waaru lu tax. te tey boo dugoon benn néeg rek nga gis benn waay benn peintre bu jël tableau bu weex tal daal di dessiner asamaan si, defar bidéo yi, defar weer yi, supposé ko taxaw di ko jaay, nga gis ni ñi di ko jënd ñaata ay million. ñu sax ku jënd naa ko 1 million, ñu ne kenn 2 millions, kenn 3 millions. waa jooju lan moo koy yéem ci tableau bi moom koy jënd? non, xoola asamaan si nu mu rafetee, xoola univers bi, non xoolal. waaw yow kay yow tableau bi nga gis dañ ko dessiné, yow mi gis affaire bi bu ne weng bi nag nga dem géej, waa ji dessiné leen géej gi, dessiné leen la asamaan seeg géej gi fi ñuy laalante, asamaan seeg géej dañuy laalante ne ah dañuy laalante. ah kay dañuy laalante boo taxawee fële nga gis asamaan si wàcc fële koy laal. loolu lañ naan horizon ufuq, da nga yaakaar ne asamaan si ak suuf si dañoo laalante foofu ak ndox mi pour yow asamaan bi dafa wàcc. gis ku la ko dessiné defal la ay gaal ay bateau ci géej gi, ñu teg tableau bi nga gis waa ji di jënd, te yow yaa ngi taxaw ci tefes gi di gis loolu waaruwoo su jootoo sa xel delluwul ci yàlla, nga gis tableau bi mu jaral la ay million. bàyyil géej gi, bàyyil asamaan si, ñëwal ci garab yi, nga gis waa ji dessiné la ay garab, ndox di wàcc ci montagne yi, yenn saa yi sax mu nekk benn photo boo xam dañ koy jël cadre ko, cadre bu di ko jaay ñëpp di ko jënd. te yow bi nga taxawee di jural la dara, boobu sax dafa sori nag. ndax yàlla indi nañu kéemtaan boo xam ne buñ ko xoolee dañu war a xam ne mooy yàlla, te bis bu nekk ñu koy gis, te yokku lu yokku yokku sunu iman mooy la wa fi anfusikum afala tubsirun. xanaa yéen xool leen seen bopp, seen bopp xool leen seen bopp. suñu jógee tafsir, ku nekk da nga dem seen armoire kër, sa armoire soxna, ñi amul soxna ngeen dem seen armoire maman yi, ngeen xool seen bopp, nga taxaw nga xool sa bopp ci kaw ba ci nga xool sa bopp, nga xool benn place rek lépp loo xam ne war nañ ko fee dindi, tàmbali ci bopp bi, nga xool kawar gi ndax mënoon nañ koy dindi def ko feneen, nga xool sa nopp yi, nga xool sa bët yi, nga xool sa bakkan yi, nga xool sa gémmiñ gi, nga xool lépp sa rek ngay wax est ce que man sama gémmiñ gi bu ñu ko defoon ci ginnaaw, wala ñu def ko côté bi sama lex bi, wala sama bët yi ñu def ko fii ci sama jëw yi, est ce que du ma gën a rafet, wala sama bakkan bi ñu dindi ko ñu def ko benn pax kese ci biir pax. kon dinaa gën a rafet. boo taxawee ci seetu di xool sa bopp lan nga fay changé, looy wax ne lii warul woon nekk fii, lan wax leen fenn. na ma kenn wax benn rek boo xam ne waroon nañ ko changé, warul nekk fi mu nekk. xanaa kenn ne nopp yi nopp yi noonu nopp moom fan lañ ko waroon def sax, est ce que duñ ko def ci pokotaan? kon doo dégg di bët bu nu ko defee feneen bu dul fii doo gis di xoolal yi nga xam ne daf lay topp ci sa dund. yàlla sax doo ko sox solo yére doo ko sàng bal sax dañ ne du awra walal bët. Imagine ne bët bu ñu ko doon wutal yére doo jëm ñu defal la fi ñaari bën bën ku la romb ku la romb nga daan wàll xiisal xoola bakkan xoolal gémmiñ fekkoon dafa am fermeture balaa ngay lekk da ngay ubbi ba pare dugal ubbaat boo buggee wax nga ubbi boo waxee pare nga tëjaat xoola yëpp bët booy xool doo sax sonn da nga yendoo xool suba ngoon amul coono nopp nga yendoo déglu ñaataan nga am 23 ans yaa ngi déglu sonn yaa ngi xool sonn yaa ngi noyyi sonn yaa ngi wax sonn xool gis nga yàlla allahu akbar yàlla jalaalu loolu xoolal te jurul nu kéemtaan kenn du waaru te yàlla wax na xool leen seen bopp de bu ngeen xoolee seen bopp rek ngeen waaru xool leen seen bopp balaa ngeen dindi xool leen pour waalu xanaa gisu leen seen bopp bu fi an fusikum fa falaa tubu siruun xanaa gisu leen sa nuriikum ayatina fi afaq xata yatabayana lakum annahu lxaq yàlla nee ne dinaa leen won sama kéemtaan yi ba ci origin yi su ngeen xoolee bu baax a baax a baax ngeen xam ne man yàlla maay dëgg allahu akbar waaye kenn du gis loolu daf laa jege loo la jege doo ko gis loo la jege doo ko gis yàlla daf ñoo jege ba mu ëpp moo tax duñ ko gis duñ gis kéemtaanam yi mu def ci ñun parce que daf ñoo jege huwa aqrabu ilaykum min hablil warid yàlla nee na buum bii indi oxygène bi diggante sa poumon yi ak bakkan bi lii xëcc ngelaw di ñëw di dugg di ko dugal ci poumon yi di ko génne man yàlla maa la ko gën a jege kon yàlla nan la ñu jege wala duñ gis yàlla te bu ñu xooloon sunu bopp rek gis yàlla allahu akbar xoola sa nopp yi rek yaa ngi dégg lan moo tax li may wax neex ndeysaan démb démb damaa nekk benn ngénte benn waaye di wax waa caag benn paaj ñëw jege si ñu ne ko ah an mu ne mi nanaa ni ko xaal ba ko génn fu nu ko kootal na dil nu mu tegi badi moomi ndeysaan ma ne allahu akbar mu ne jooni yenn ko seede mi ne na tax allahu akbar wallaay boo yàggee dund foofu nga jëm nangu nañ ko mu ne léegi déggatuma foog ma jege la bu baax ma doog a dégg léegi sax tuuti gis nga bët bi gisatul bii moom di la gis tuuti nopp yi moom foog ma jege la ma doog a dégg foofu nga jëm da nga daan nekk di gis loo xam ne mu ngi nekk 90 mètres nga koy gis lu sëqat nga dégg nga mujj naan ah nga mujj dootoo gis doo fële nga takk veer xool pour nga gis te bu njëkk ba puso sax da nga koy nas guddi puso ñun biñ nekkee xale di jàng suñu daara suñu sëriñ ne nas leen puso moom bu jàppee puso bi naan nii puso bi di fente ñu dañuy ree di bërigu ñu defa ne moom dalu gis bën bën quoi ndekee allahu akbar boo xamoo waaye instant bi boo toogee ba instant moom nag yow dem leen nga bëgg a nas nag mën a doon nga woo sa doom nga naan nii puso bi di fente nga defa ne dugg na ngay mu romb nga ñëwaat nga indi mu romb waaw yéen du ngeen ma dimbali ci puso bi nga dégg benn booy ne la waa indi noo la mu ngi nii nga nga commencé xam yàlla da laa abar rek da koy nangu bu yàggee nopp yi nii muy déggee bu yàggee dañ koy nangu ba di yaa ngi gis am na ku toog naan waaye ban nangu lii kenn mu nañ koy nangoo waaw ba demal loolu laa doon wax te tey toll naa ci demal ndeysaan fa tuuti nga commencé gis-gis gi di wàññeeku dégg-dégg di wàññeeku bëñ ñi di commencé di deñ kawar gi dafa ñuuloon commencé weex damay gis léegi ay booy yu toll ni naan pa ma ne ñu leen wax grand ba ci yàgg ñu naan la pa ba ci kon kay xam nga ne yow léegi nga pare ndeysaan léegi nga pare dangay bañ rek di entraînement di jéem a kii di ndeke dara pare nga mais da ngay dem rek waaye doomu aadama moo bugg a dee te yooyu nag daf lay wan ne yaa ngi jege di ndeysaan, yaa ngi dem. Yow kenn la woon cundum, nga jékki-jékki takk soxna, jékki-jékki am doom, nga jékki-jékki nga sol dàll, nga simi dàll bi, sa doom ñëw ne la mais pas mais dàll bi jox ma ko xoolal, këj la ma def këj, bu yow nga xoolal sa bopp, nga simi mbubi mu ñëw sol ne la mais père ñu xoolal yére bi, war ngaa xoolal sa bopp. Boo demee ba sa mbubu nag jot sa doom nag, sa musoor jot sa doom, sa daala jot sa doom, li nga doon def yëpp sa doom di ko def, léegi sax nga toog di ko yóbbu muy dem di ko def. Jegeel kurus geeg derbeeg kaamil bi, waaw jéem a la jege yàlla nag, jéem a la dëpp nag, jéem a bëri loo naa fi la guddi, jéem a bëri jàngal quraan, jéem a sikkar, jéem a saraxe, jéem a topp yàlla. Te xam ne yaa ngi jege si, waaw yaa ngi ci ligne droite bi, waaw yaa ngi ci virage bi, waaw yaa ngi ci de yaa ngi ci virage bi. Ndeysaan afdalu zikri su ko defee mu ne inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di wax ayatan kimtan, buy wane ne man yonent laa yàlla ma yónni ci yéen lakum in kuntum mu'minin, bu fekkee gëm ngeen. Gis nga alquran daa bëri lu muy wax, su waxee ba daaneel rek mu pose question, bu fekkee gëm ngeen yàlla. Wa alallahi fal yatawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin, in harf lan la, in harf sart la, mooy bu fekkee gëm ngeen yàlla kon kéemtaan yi bu ngeen ko gisee day yokk seen gëm. Su fekkee gëm ngeen yàlla kon da ngeen a war a jàpp ci yàlla, su fekkee gëm ngeen chaque jour loolu lañ yàlla di wax. In kuntum mu'minin, bu fekkee gëm ngeen yàlla, yàlla rek moo leen di dimbali, waaye nag chaque jour in kuntum mu'minin. Képp kuy gis kéemtaanu yàlla te doo waaru mooy gëmu amoo iman, iman nekk fa, parce que iman kéemtaanu yàlla daf koy yokk. Xoolal sunu borom bi muy wax ci kéemtaan lu mu wax, inna fi xalqi samawaati wal ard, leen doon ne asamaan kéemtaan la, suuf kéemtaan la, waxtilaa fi leyli wan nahaar, changé bi ñuy changé guddeeg bëccëg kéemtaan la, wal fulki lati tajiri fi l bahr, gaal bato bi ngay xool bato mu tegu ci kaw géej gi, fen yi damay seetaan ay bato turki, bato yoo xam ne ni ñu toll li ñuy yab ci ay conteneur, laa xawla wala quwwata illa billah. Te géej gi boo ci tegee birik xam ngeen birik, ñu xam fi birik, boo ci tegee birik nu muy def dootoo ko gisati, batoog birik loo waaw lu tax birig di digg bato du digg. Allahu akbar. Wal fulki lati tajri fi l bahr bi ma yanfau nnas, yàlla mu ne gaal bato bi daw ci géej gi pour jëriñ nit ñi, maa ko téye bi ma yanfau nnas. Lan la aaya bi teg? Wa ma anzala allahu min assamaai min maain fa axraja bihi min athamarat, ak mbir yi nga xam ne yàlla ngi koy wàcce ci asamaan, yooyu yàlla mu ne kéemtaan la. Moo tax yonte alayhi salaam bu tëddoon guddi ba yeewu lu muy wax, inna fi xalqi samawaati wal ard waxtilaa fi leyli wan nahaar, li ko la ayatin li uli albab allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi samawaati wal ard. Lan la ñuy tur bi ma xalaqta haza batilan waqina azaban nar subhanaka waqina azaban nar. Fekkee kon ñun chaque jour ñu ngi gis asamaan, ñoo ngi gis suuf, ñoo ngi gis jant, ñoo ngi gis weer, ñoo ngi gis biddéew, ñoo ngi gis ngelaw, ñoo ngi gis géej, ñoo ngi gis lu ne, waaye du nu waaru, kenn ci ñun du waaru. Te yàlla nee na yooyu boo ko xoolee ba pare da ngaa war a waaru, waroo cee may da ngaa war a xalaat. Waaw lu tax yàlla bind asamaan? Waye tafakkaruun, ñuy xalaat, lan lañu xalaat lu tax yàlla bind asamaan? Xale boo leen laajee kan moo defar suuf si, kan moo sàkk asamaan, loo laajee xale ñu ne la yàlla la. Kan mooy boroom weer wi? Bazar ne boo leen woyal way yooyu ñu ne la yàlla. Après lan lañu tontu? Après lan mooy résultat bi? Kon mooy ñun ay jaam lañ, waruñu ko dendal, waruñu ko bokkaale kenn. Yàlla yi ñu topp fii kan moo defar asamaan? Ah instant nga dégg ñu ne diw yàlla la. Ne ko ana asamaan bu mu defar, ana suuf bu mu defar, ana asamaanam, ana suufam, ana jantam, ana weeram. Xam naa boo ko ne ana jaama mi mu ne maa ngi nii. Waaw nit ñi egg nañ boo xamante ne ku ne diw yàlla la, boo ko ne ana jaama mi mu ne man maa ngi nii, kenn ci jaami laa. Dégg naa ñu naan benn sëriñ mooy borom, yow yaay borom jaam ñi. Waaw ay jàng yu mu amoon fii ci stade bi, stade Diom bi, gars yi yëkkati oto bi naan borom jaam ñi ñëw na. Yëkkati oto bi di daw ak oto bi naan borom jaam ñi moo ñëw. Borom jaam ñi koy wax dëgg yàlla mooy yàlla wala nit? Ñu naan la yaay borom jaam ñi. Nit koo xamante ne fii ak ginnaaw suba rek léegi mu dee. Yunus nee na kiñ naan yenn saa yi ñu jël kenn di ko jaay naan ko yaay borom jaam ñi, borom jaam ñi. Yàlla bàyyi ko ba mu tëdd guddi rek yàlla daal di yëngal bëñ bi. Oui àll dindi na ñiire de. Oui soo fini ko ni owa dat saa ma ko wëni oui ma. Allahu akbar. Mu ne yàlla day dëng day yëngal bëñ bi rek bu xëyee gonfale lex bi. Ah léegi luñ ko war wax yàlla, yàlla lu gonfale sa lex bi? Nee na dootul sax mun a wax nii lay def, dalay joxoñ ay baaraam. Kon kay kii xam nga ne du yàlla. Gars yi yàlla mooy yàlla jaam ñi ay jaam lañ. Anzilu naasa manasilahum, nit ñi nañ leen wàcce fi ñu war a yem. Ku nekk dafa am foo war a yem, nañ la fa yemale. Ku baax nga dangaa baax, jàng nga jàng nga, sëriñ nga sëriñ nga, waliyu nga waliyu nga, yonent nga yonent nga. Waaye buñ la bëggee yéegal nag waaw comme seen théâtre boobu ngeen doon seetaan, yow waliyu nga mu ne passé naa foofu, yow shérif nga mu ne passé naa foofu, yow muqaddam nga mu ne passé naa foofu, yow yonent nga mu ne passé naa foofu, yow malaaka nga mu ne passé naa foofu, yow yàlla nga mu ne ñu ngi koy wax de. Dégg naa ñu koy wax de, am na ñu koy wax de. Inna lillahi ñoo ñoo ko wax. Est ce que buñ ko waxee rek dëgg la? Dafa am benn waaye bu ne woon xam na xëyb, mu ne moom xam na xëyb. Ñu boole ko ak sëriñ benn borom xam bu tudd Albani. Bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko waa bismillah xam nga kumpa? Mu ne waaw. Mu ne nag commencé wax. Mu ne kon kay xamu. Xam naa kay. Mu ne waaw nga ne nga naa commencé wax. Kon kay waroon nga xam li mu bëgg a wax. Nga xamoo dara li ko def. Wala dëgg wala waxul dëgg. Xam naa kumpa nga ne waxal. Lu may wax. Man kay kon li ma wax dëgg la. Mu ne ko lu may wax. Mu ne ko déedéet. Mu commencé mu ne ko déedéet ñu koy xamoo dara. Man kay li ma bëggoon wax yow war nga ko xam ko xam nga ko. Science bi daal di tas gis nga nit ñoo doon utiliser suñu xel rek. Nit ñoo doon utiliser suñu xel rek. Xolawaa yi ñëw ne la kaay ma ñaanal nga nekk milliardaire. Ñëwal ma ñaanal la waaw gars yi di rak. Ku nekk da ngay joxe 10,000 mu ñaanal la. Moom du ñaanal boppam. Dafa dëgg yàlla. Da ngay gis dama gis benn waaye muy jaay ci marché bi téere bay rek. Téere bi ku ko takk doo xaalis mu ne ko waaw yaa xëy noppi rek jarul takk rek keroog ci rey oto laa nekk mën dégg waaju muy wax bi day faj day faj day faj faj faj ba ci àll bi ne day may wërsëg ma ne dafa takk ñu ne ma la ma ne dégg waa ji li mu wax ñu wax ne mun na mu ne lu ñu wax, ma ne ñu ne day may wërsëg. Ah gars yi de dañoo garaaw, ma ne ko waaw. Léegi ki ko xoolee ma ne ci lu jëm bu dee étranger la ba dëkk Niger wala Nigeria ñëw Sénégal ne da leen may wërsëg lu ñu si xaalis lu tax toogul fa la may boppam wërsëg. Yow kay bu fekkee am nga ñaan goo xam ne ku ko wax rek nekk milliardaire mënoo ko wax nga noppal nit ñi. Sama yaay dafa dugg ci super super bi waa def benn virage rek taxaw di jël ay nit rek benn waaye taxaw di yelwaan def ni baaraamam baaraam bi daa dagg fii ku mu ko joxoon rek ne day baax rek nga joxe juróom nga dégg nit ñi naan waaw gis nga kii dafa demoon bay mooy tool yi ñuy woote ñu leen ngeen bay damay bañ a tudd tool Kaolack xaaral wax Kaolack rek naan ngeen ko jëm foofu wala ma ne Géejawaay tool yi ñuy woote nañ ko bay Géejawaay. Waa ji dem ci tool yooyu di bay baaraam bi dagg léegi ñu ne baaraam bi ku mu ko joxoñ rek sëriñ bi moo ko ñaanal ku mu ko joxoñ ne day baax rek yow sans faire baax waaye ñëw taxaw ci biir parce que super bu taxaw rek mu ne day baax nga joxe juróom day baax nga joxe juróom day baax nga joxe juróom mu joxoñ ko sama yaay mu ne ko day baax sama yaay mu ne ko baax na bu yàgg. Léegi nag xool nit ñi ne dañuy fuloog sama yaay non gis sama yaay kii sama yaay ne leen hee man werantewuma de day baax na ko joxoñ boppam mu baax mu may ma jàmm na ko joxoñ boppam rek mu baax est ce que jar na yow bu fekkee da ngay joxoñ nit ñi sa affaire baax nga joxoñ nit ñi seen affaire baax yow nga ñëw taxaw ci naaj bu tàng bi di joxoñ nit ñi munoo dem toog ci sa biir néeg joxoñ sa bopp mu baax am nga loo xam ne boo ko wir de nga nekk nit ñi nekk milliardaire te boo ko wir di ko am nga loo xam ne boo ko sango nekk milliardaire nit ñi nekk milliardaire da nga koy joxe demal nga takk ko nga naan ko nga sangu ko mais déedéet day gis dox yoo xam dañu ñëw di rayante waaw yow ah mooy ñàkk xel dëgg-dëgg loolu mooy yow da ngaa takk sa xel ba mu dëgër ñëw takk fa la utiliser woo sa xel xel lu mu jëri rajo yi ngeen di dégg yëpp gars yi di woote naan mën nañu mën nañu loolu ngay dégg ñuy wax waaw waa ji moom ñëw ndeysaan yow moom xaw ma kan de nga ñëw mu laaj la 100000 wala 50000 50 personnes kay boo leen laajee ku nekk 50000 yow moom baax na xaw ma kan la baaxul de mais yow dina baax yow waaw am nañ imam boo xamante ne day faj yaaf xam ngeen yaaf yaaf fii lay nekk sa bakkan après dret mooy génn bu ñu ko bëndee dret bi mooy génn bu fekkee dret ji dafa lalu ci sa bakkan sa bopp bi mooy métti moo tax foog ñu bënd ko dret jigéen pour sa bopp bi féex xam nga imam bi bu lay faj lu muy wax ñetti kilo yàpp waaw ñetti kilo yàpp yàpp nag ñetti kilo yàpp nag nga doog a joxe li ngay joxe waaye loo mën a joxe moom ñetti kilo yàpp yi moom day ñëw ba pare léegi nag boo paree nag bu fekkee danga ci teg 1000F wala 2000 xanaa loolu mooy mbur bi ak pompitaire bi xanaa loolu mooy 2000 wala 1000F yi mooy pompitaire bi wala mbur bi ah boo amee ñetti kilo yàpp lu ci des waaw te chaque jour am ku ñëw bënn yàpp caaxaan rek comme nit ñi moom dañoo dof dañoo ne nax leen ñu xaar ma ñëw nga nax ma ah nga ñëw ñu nax la gis nga waaw nit ñi dañuy naxaate rek xam nga ndeysaan yàlla na yàlla defal jàmm daal nit ñi daal war nañu xoolaat seen bopp tey dëkk bi ni ñuy naxee nit ñi sa trop te loolu yëpp lu ko waral mooy nit ñi ñoo bañ a xalaat rek nit ñi ñoo def seen bopp ay dof ñu leen di nax rek waa di la nax luy ndey loolu benn waaye boo xam ne mënul dara yéen ñaar yéen a yem pus la mënul te bala nga doon xam mënul dara nga jàngaloo ko alquran amaa na sa yow yaa ko raw nga ñëw nekk dof mu lay nax nga def sa bopp dof mu lay defloo loo xamante ne du ko defloo doomam benn waaye dafa maa fekk may jàngale benn dars mu ne du dars ba dars bi jeex mu ne ma sëñ bi wallahi li nga doon wax dëgg man mii ci benn daayira laa bokkoon ci benn tariixa sëriñ bi woote bay mu ne ñu ñëpp ñu xëy dugg ci ay oto dem ñu bay toal bi ba mu set gor bant yi gor ëkk yi ba affaire bi ne nas naaj bu tàng cër kenn lekkul kenn naanul. Mu ne ñu toog ba takkusaan rek sëñ bi ñëw mu ne ñu ñëpp ñu ñëw toog mu daal di ne tàllal leen loxo yi yéen ñëpp àjjana ngeen jëm. Mu ne bi mu waxee loolu ma xool mbooloo mi gisuma jabaru sëriñ bi te bëgg na àjjana gisuma doomam te bëgg na àjjana gisuma jarbaatam te bëgg na àjjana gisuma kenn ku ko jege lu dul ñun dox yi rek ma ne lii am nay naxaate dee dañuy dem foofu ku fa dem dem àjjana nit ñi di liggéey kan moo foo jiir wala ñooñu bëggu ñaay wala ñooñu dañoo am àjjana ba pare. Mu ne lii am na lu ci nekk lii naxaate la nee na keroog laa gëj a dem dëgg la liggéey yu métti yooyu yëpp sëñ bi du jël jaasi du gor te xoolal yonente bi ba ñu liggéey jàkka ji yonente bi lu mu foo dem yenn biri yi jàkka ji ngeen di seen tey ci Medina ngeen gis ñu ko def ay photo di ko won télé nit ñi di julli bañ koy tabax yonente bi moo doon yenu biri yi sahaaba yi di xaaj mu ne leen hee seydul qawmi xaadimuhum ñun suñu kilifa yi duñ liggéey wala amu ci carleur amul maçon amul mécanicien amul uude amul même jàngale bi maam yi doon def sax ma suñu maam yu baax yooyu nga xam ne ñoo leen juróon nga xam ne ay daara lañ yoroon di jàngal nit ñi alquran di leen yer ci diine sax ñoom defatuñ ko waaw ñoom dañ daan def ndeysaan yor daara taalibe yi di nekk ci tool yi nekk ci daara ci fekk nañ Alhaji Malick mu jàngale ba Gumba ñu ne ko sëriñ bi gisatoo de te ngaa noppalu mu ne kon ma lekk riba ndax ñii may jàngal li ñuy bàyyi loolu lay dundee ñoom dañoo jàngale ba ah dañoo jàngale lépp seen diine seen àdduna wala ñun fii tey li ñu la wax Moussa Bagueye mu ne daara joo xamante ne amul daara joo amul daara daara joo xam ne ay fas rek joo fa nekk ay fas ak ay saret daara joo ñu fay jàng lu ñuy jàng daara joo amul daara école bu amul ànk amul bic amul cré élève bu fa jàng looy jàngee yàlla dafa sutura yeneen yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla ngi wax ba tey ci kéemtaan yi mu jox Issa mu ne wa musaddiqan man Issa damaa ñëw di dëggal limaa lépp loo xam ne bay na yadda yi mu moo nekkoon sama kanam moo ma jiitu woon gis nga mi na tawraat kon xam na ne tawraat moo ko njëkk a ñëw parce que Moussa moo ko njëkk a ñëw man Issa damaa ñëw weddiwuma tawraat de damaa ñëw di dëggal musaddiqan damaa ñëw di dëggal limaa bay na yadda lépp lu nekkoon ci sama kanam lépp lu ma jiitu woon mina tawraat ci tawraat waaye wa uxilla lakum damaa ñëw pour daganal leen baadu lazi xurima aleykum lenn ci li yàlla araamaloon ci yéen moo tax yonent yi gis nga seen diine seen sharia benn la léeg-léeg nit ñi yàlla day araamal ci ñoom benn mbir beneen yonent bi ñëw daal di koy daganal ñun démb moo ngaa takk sa rakk nga bokk ak nit ndayeg bàyyi nga takk ku mu nekk sa jabar wala loolu daganoon na démb ci ban sharia ci ban sharia sharia aadama est ce que loolu dagan na tey suñ sharia ñun valable aadama danaan def ñaari doom la daan am bu amee ñaari doom góor ak jigéen Mouhamad góor ak jigéen mu changente leen nit danaan takk jabaru bàyyam daganoon na moo da yàlla mu ne wa illa ma qad salaf lu du li jiitu léegi araam na kenn defati yooyu yëpp dafa daganoon démb ñi daan ko def ñuy araamal di araamal di araamal gis nga Issa bi mu ñëwee fekk na lu Moussa araamaloon ci banu Israël mu ne tey damaa ñëw pour daganal leen ko yàlla leen ko tere woon mais yéen tey ji man ñëw naa yàlla may na leen ko ngeen mun ngeen kaa def démb balaa Islam ñëw ku sa yére takkoon sobe nooy nag da nga koy xotti kuppatiku lañ seen ngay jël wala paaka kuppatiku. Tey ku sa la ku sa yére takk sobe da nga koy raxas da nga koy fóot wala nga raxas ko gis nga. Moo tax sharia yenn saa yonent yi ñëw diine ji nekk benn waaye sharia bi wuute. Mu ne wa damaa ñëw pour lan wali uxilla lakum ngir ma daganal leen daganal leen lenn ay mbir yi nga xam ne xurima aleykum yàlla araamaloon na ko ci yéen. Mu ne wa ma xaramallahu aleyhim ala ahdi Moussa li yàlla araamaloon ci ñoom ci jamonoy Moussa min akli suhum ci lekk mbàq dañ ko aramaloon ci waa banu Israil mbàq wa nahyuha ak lu mel noonu amma ma kaana muharraman aslan li darura fala yahillu lahum waaye li nga xam ne dafa araamoon ci ñoom déppi lu nekk cosaan loolu Isa bu mu ñëwee daganul ko. Mais yenn yu nga xam ne reewande moo toxoon yàlla tere leen ko comme nappi samedi ñu araamal leen ko ne leen bu leen nappeeti samedi ndax reewande yu mel noonu Isa bi mu ñëwaatee mu ne leen fekk naa loo xam ne yàlla araamal noonu ko ci yéen tey ma ñëw pour yàlla daganal ko. Nee na loolu nag day nekk yenn saa yi yiw pour nit ñi waaw wa fi zalikum xayrun lakum fa aminu bi. Nee na kon loolu day nekk xéewal loolu sax nag war a jur ngeen gëm ma ndax bi ma ñëwee fekk naa lenn ci ay mbir lu yàlla tere woon ma ñëw yàlla daganal leen ko kon wax dëgg yàlla war ngeen maa gëm war maa topp. Mu ne wali uhilla lakum ngir ma daganal leen baada lenn allezi ci li nga xam ne xurima aleykum yàlla araamaloon na ko ci yéen wa jitukum dikk naa ci yéen ba tey indil naa leen bi aayatin ci ay aaya min rabbikum yu bàyyikoo ci seen borom kon fattaqullaha ngal la waay ragal leen yàlla wa atiuuni ngeen topp ma. Gis ngeen ab yonent bu ñëw yàlla yónni ko mu ñëw indi ay kéemtaan yuy wane ne yàlla ko yónni lan moo war nit ñi. Yonent yàlla Mouhamad ñëw na ci gaay ñu ne ko yàlla la yónni mu ne waaw ñu ne ko weer waa ngi nii boo ko xaree ñaar ñu topp la weer wi lañ ko waxee weer wi boo ko xaree ñaar ñu topp la mu daal di ñaan yàlla subhanahu wa taala gars yi gis weer wi xar ñaar benn daggit bi daal di wër montaal montaan jabalu Abi Qubays rek yéefari daal di yóbbu tan ne waa ji mooy njabarkat c'est le plus grave magicien du monde. Gis nga au lieu ñu gëm ñu ne njabarkat la wala lañu def. Moussa tamit bi mu ñëwee ak Firaouna ñu ne ko loolu nga indi mu ne yab mu sànni mu nekk Diane mu dugal loxo bi ci poqataan bi mu weex lan lañ wax lan la banu Israil wax lu Firaouna wax kii njabarkat la inna haazaani la saahiraani yuridaani an yaxrujakuma min ardikuma fa maaza taamuruun. Ñaar ñii de ay njabarkat lañ yu garaaw dañoo ñëw pour génne leen ci seen société bi seen suuf si dañoo ñëw pour récupérer suuf si lu ngeen di xaar loolu lañ tontu gars yi ne ko léegi xam nga nu ñuy def ñu ne ñu ne yónnee leen njabarkat yi ci biir dëkk bi dëkk bi yëpp njabarkat yi fi nekk nan ñëw ñu daal di daje benn bis ñu xool ñoo ngi Moussa ku dàq njabar ndeysaan Moussa ne leen lii du njabar way la kum musiba ñeel na leen bu leen fenal yàlla man duma njabarkat ñu ne ko dimbalinu yow mi yaay seefu njabarkat yi mu ñëw taxaw yow mu siina yor yetam gars yi ne ko sànnil mu ne sànni leen ba pare ñu sànni seen i buum ak seen i yat yëf yi di wundeelu mel ne ay jaan mel ne ay élastique yu ñu laxas yàlla mu ne wa saharu ayunin nas dañoo njabar bëtu nit ñi mais mbir yi na mu meloon rek la mel amul changement. Moussa daal di tiit fa aw jasa fi nafsihi لا إله إلا الله فأوجس في نفسه خيفة مداد يكي انتريرم اك رغال يالا نكو لا تخف بول رغال بول تيت إنني معكما أسمع وأرى ماغي اندك يين ماغي غيس ماغي ديك بول تيت دي نده يوننت دو رغال سي مان موسى تخاو موسى نياد بي yalla lan lay def yalla munako wa alqima fi yaminak sanni li nek sa loxo nday jor musa sanni rek yef yi ngam daldi won njabar kat li ñu indi mu songu tribune fir'auna ngam won genn walu nit songu tribune cumbur cumbur yi setan kat yi won genn walu gi mu songu fir'auna daldi ngam benn ngam bi nekk ci gazon yi stade bi beneen ngam bi tim tribune bi gaay ne Moussa teel sa teel sa li teye ko ñu gëm Moussa daa teye yat bi daa di koy tàllal mu nekkaat yat mu samp ko taxaw ne lu ngeen wax njabarkat yi daa di roj daal ne amanna bi rabbi Moussa wa Haroun na ne leen di ngeen koy gëm te joxuma leen ndigal innahu la kabirukum alladhi allamakum as-sihra kii mooy seen sëriñ bi leen jàngal njabar dafa am lu mu leen jàngal am lu mu leen nëbb yaay ne ko déedéet ñun dañoo gis kii ñu xam ne lii du njabar parce que ñoom xam nañ njabar waaw ndeysaan yaloon yàlla woon dëgg mu wër sa jëriñ ñu topp lan yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori mu ne leen wa jitukum indil naa leen bi aayatin ci ay kéemtaan yu leer nañ yuy wane ne man yonent laa yàlla ma yónni fan laa ko jële min rabbikum ci seen boroom dellu siwaat na ci aaya bi fattaqullaha ragal leen yàlla kon waxti uuni ngeen topp ma lu tax ndax mbir mi leer na wan naa leen lii lépp lu fi des ah déedéet nit ñi dindi nag loolu de da ngay wax ba soon wane bépp kéemtaan indi benn dalil bu ne xoolal fii dañuy waaraate leeral wax ba sonn bu julli jotee bu ñu kàbbaree nga gis gars yi de irsaal seen loxo yi wala nga gis lam yi continué nekk ci loxo yi wala nga gis seen yi continué nekk ci loxo yi da gis ay commencé ak tube yi nga gis ñu nodd nga gis pu tube yaa ko yéeg buru ko wete bu siggeeru ko yéegalaat bu siggeetee yaa ngi wàccaat bu taxawee mu yéegal ba kañ waa li ñu doon wax leer na wax nañ la loolu baaxu moom la yonent doon wax rek yonent waaraate indi ay kéemtaan leeral ba dafa nit ñi dégg nit ñi duñ dégg xoolal lii leen Issa wax indi naa leen ay lay yu leer yu ne di wane ne man yonent laa yàlla mu yónni kon ngelawaay rek ngeen yàlla ngeen topp ma mu galen yalla fati wu ngeen dox mo ma ngeen di yegal ni inna allaha nak yalla rabbi moy sama borom xana li moy wone ne du yalla bu don yalla yalla bayam lu muy wax inna allaha nak yalla abi way lan la wax rabbi yalla ay sama borom waya wa rabbukum yalla ay sen borom yen ñi kon ni ñuy def jaamu len ma man déedéet bal mu ne fa abuduuhu na ngeen ko jaamu moom yàlla moom kii kay li mu wax leer na yàlla sama borom mooy seen borom moom ba tey waxul nit ñi ne jaamu leen ma pourtant wane na wane na kéemtaan loo wane ne luy wane ne war nañ koo jaamu wala wane wu ko ku sa papa deewoon mu ne la boo buggee ma dekkil ko de danga may toog maire bi doomam deewoon mu dekkil ko xaritam bu deewoon mu dekkil ko nappkat yi mu ñaanaloon seen gaal gi fu ñu dem fees ak ñeneen ñi gumba mu leen di xoolloo ñooñu bu leen ne woon maa yàlla lu ñuy wax dañ koy topp duñ ko topp. Ah fii ñun fii ñun Sénégal ñu ne ñi ñuy topp naan leen ay yàlla ngeen luñ def ñooñu Issa li mu def sax defuñu ko wala kan ci ñoom moo dekkil ku dee wax leen ma turam kan ci ñoom moo tibb ci suuf si dank ko sànni ko mu nekk picc buy naaw ñoom kay nga leen a fekk nga toog ñu toog rek kenn leen yow yàlla nga waaye ñoom defuñ dara luy wan ne ñoom ñi yàlla lañ defuñu. Issa nag moom dafa wane ay kéemtaan yoo xam ne dëgg-dëgg moom ci boppam munoon naa waru ne man yàlla laa waaye xoolal lan la wax inna allaha naka yàlla ñu ne mu ne rabbi mooy sama borom yemul foofu de nit ñi sax bu yemoon foofu sax nit ñi kon ne waaw yow yàlla ay sa borom waaye ñun yow yaay sunu borom mu ne leen déedéet wa rabbukum mooy seen borom yéen ñi yéen it man ak yéen yëpp nañu ànd def lan faabuduhu jaamu ko kii kay leeral na lii nag mooy tawxid. Tawxid mooy borom xam-xam ku mu mën a doon yonante nga waliyu nga koo mën a doon lan moo la war mooy bu la yàlla mayee xam-xam yàlla may la hikma mooy boo woowee nit ñi nga yóbbu leen soo wowee nit ñi ñu ñëw dafa nii waaye nga woo nit ñi ñëw nga leen waaw fii la maa ngi kenn bouge ñëw leen loolu loolu du diine yonente bi dane wa man ahsanu qawlan alquran moo ko wax wa man ahsanu qawlan min man daa ila allah wa amila salihan wa qala innani muslimin kenn gënta rafeti wax ki ne yàlla mooy sunu borom nga woo nit ñi jëm leen ci yàlla bi nit ñi ñëwee nga ànd ak nit ñi jëm ca yàlla waaye nga woo jaam yàlla yi ba ñëw nga leen di jéem a nax di leen détourné di leen wan sa bopp ah ba ku la gis di mbëkk ay pot lamp ñii tàqalikoog seen sago ñi bàyyi seen ndey yi bàyyi seen yaay yi topp la mel ne ay dof duñu sangu duñu solu duñu sol dàll di dof doflu duñu takk jabar amuñu benn responsabilité ci société bi loolu di dellu société bi ginnaaw loolu du benn du diine ku ne diine la da ngay nax sa bopp boo ci dee safara nga jëm diine diine l'islam lu set wicc la indi lu leer nag ñëwul pour nit ñi nekk jaamu nit ñi waaye dafa ñëw pour nit ñi nekk jaamu yàlla. Islam dafa ñëw pour ñëpp jaam la kenn dong mooy yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala waaye ngeen ñëw ñii nekk ay jaam ñii nekk ay yàlla ci kaw nit ñi yàlla nekk yàlla loolu du diine yow yaay yàlla nga ne man duma yàlla diw mooy yàlla bu ma ko waxati ñoo ñaar kay benn lañ rek yow yaa kooku benn ngeen nee naa la man bu ma ne yàlla laa nee naa la bu ma ne yàlla laa diw mooy yàlla xoolal loolu nga wax turu kooku ne kooku mooy yàlla kooku anamu ana kooku xoolal xoolal li ma doon wax gis nga kenn du tontu kooku ñu ne woon yàlla laa anamu yàlla dina dee waaw kon jaayaate baa nga Issa nag moom waxul woon loolu waaw dane inna allaha naka yàlla rabbi ah mooy sama borom wa rabbakum mooy seen borom faabuduhu na ngeen ko jaamu yemu ci loolu de mu ne haaza lii ma leen wax mooy lan yàlla yàlla mooy sama borom mooy seen borom haaza lii mustaqim mooy yoon bu jubbi kon ku ci jaarul ci loo jaar ku jaar ci Samba yàlla la Moodu yàlla la Ibra yàlla la Baata yàlla la Ngañ yàlla la Kumba yàlla la Xadi yàlla la kon ñaata yàlla ñoo am yow yàlla nga man yàlla la ñii ay yàlla lañ kon ñaata yàlla moom soo leen ne noonu loolu nekk ñu ne la kay yàlla dane la ilaha illa allah ñu ne waaw loolu mooy lan nga ni amul lenn lu dul yàlla kon loo gis yàlla la wala loolu lañ koy firee xam nga comme ñun jànguñu ñu ne la la ilaha illa allah nga ni waaw ñu ne la dara amul lu dul yàlla d' accord nga ne waaw ñu ne waaw kon loo gis yàlla la micro bi yàlla la, yow yàlla nga, sijaada bi yàlla la, jàkka ji yàlla la, bunt yi yàlla lañ, montre bi yàlla la, ventilateur bi yàlla la. Gis nga, nga ni est ce que nga ñibbi seen kër. Papa mu ne nga ne ko man yàlla la, yow yàlla nga, yaay yàlla nga, yàlla yaa ngi bëgg a bëri bi. Isa waxul woon loolu de, te Isa yàlla mayoon na ko ci martaba lu mu dévié nit ñi, wan leen ne moom mooy yàlla. wala yàlla may ko woon loolu? Yàlla defal na ko ci martaba ak xam-xam ak xereñ pour mu mën a naxe nit ñi ne leen man yàlla la, waaye terawul loolu mu ne leen yàlla mooy sama borom, mooy seen borom, nañ ko jaamu. Hazali siratun mooy yoon mustaqim bu jub kocc bu dëng-dëng amul. Ku narul jàdd rek jaaral ci yoon wi, waaye am ku bëgg a jàdd du jaar ci sirat al mustaqim. yéen ñi nekk ci jumaa ji, baat bii di sirat al mustaqim ñaata yoon ngeen koy wax par jour? Ah, 17 fois par jour. Wala yoon bi Isa ñaan yàlla jaar, ne ñi mu doon waar nañ ci jaar. Ñun yoon boobu bis mu nekk ñu taxaw ci yàlla 17 fois di ñaan yàlla pour jaar ci yoon bi, te mënuñu cee jaar. ñaata yoon la ñuy wax ihdina sirat al mustaqim? Yàlla yan nañ ma jubal ci yoon boobu? Xoolal ndeke Muhammad yoon boobu la indi, Isa yoon boobu la indi, nee na yoon bi mu yoon bi jubbi. Kon ana yu beneen yoon, ana beneen yoon. Kon yonente alayhi salatu wasalam dafa jël benn bant rëdd ne wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Yoon bi jub baa ngi nii de, bu leen jaar ci yeneen yoon yi. Yéen ñu bàyyi yoon bu jub bi, jaar ci yoon yu tëng yi, ku nekk jaar ci sa yoonu Samba, ñi jaar ci yoonu Muudu, ñi jaar ci yoonu. Moo tax suñu diine bi wuute, moo tax ñu nekk ci l'islam bu wuute Sénégal, l'islam bi nuroowul ba ci mbax na yi sax nuroowul. Mbax na yi la ilaha illallah bi sax nuroowul. D'accord ngeen wala d'accord leen? Bu ngeen d'accord rek ma dem man. Maa fii yox yi la ilaha illallah bi sax nuroowul Sénégal. Ñoo ñan la? Ah, ku nekk ak sa la ilaha illallah, ku nekk ak sa la ilaha illallah Sénégal. Loolu day diine la ilaha illallah benn kese la, mais ku nekk ut moo koy tëggee. Allah inna illallah wa inna ilayhi raji'un. Xoolal ñoo ñan la? ñoo ñan la? La ilaha illallah. Ñoo ñan la? Façon ku nekk ak sa bos, ku nekk ak sa bos, kenn nuroowul Sénégal la ilaha illallah. Du diine la ilaha illallah bi yàlla indi woon mu wàcc màkk, moom war nekk fépp ci àdduna bi. Bu ñuy nodd màkk la ñuy wax ashhadu an la ilaha illallah. Bu ñuy nodd Sénégal moom la mer a wax. Wallahi maa mos a gis benn jàkk boo xam ne benn waaye dafa ñëw rek jël micro bi. Allahu akbar allahu akbar. Waaye fi aaral nag ashhadu an la ilaha illallah. Limaam bi taxaw di waxaar rek mu pare nag yéen mu ne ko saafeeru màkk yi amu fi, bu fi noddati dégg nga li ma la wax, ku la jox micro bi. Wéy ngay aaral di màkk màkkal ñu nekk ñu màkka ah di sax waa ji daal di toog ndey sax keneen jóg. Allahu akbar allahu akbar. Xamul seen nodd yi la ok xamuñ mi yow xal yow yàlla yàlla ñu yàlla won neen sëgal ñu sori ko. Sa nee na haza lii siratu mustaqim mooy yoon bu jub. Wallahi yoon bu jub mooy diine bu leer bu amul benn taq-taq, amul benn jaar leen nii def leen lii Samba ci la bokk Moodu di lii mooy siratu mustaqim. Mbokk yi lii mooy darsu tey, yàlla ñu yàlla def ñun dégg. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.